Vijf uur, Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Amerikanen laten 200 militairen achter in Syrië als een kleine vredesmacht, heeft het Witte Huis bekendgemaakt. President Trump besloot eind vorig jaar om alle Amerikaanse militairen terug te trekken uit Syrië, nu volgens hem IS is verslagen. Als de Amerikanen vertrokken zijn, wordt voor het lot van de Koerdische militairen gevreesd. Trump heeft gisteren met de Turkse president Erdogan gebeld. Ze hebben afgesproken om te blijven werken aan een veiligheidszone in het noorden van het land. Noord-Korea heeft voedselrantsoenen voor de inwoners bijna gehalveerd. Noord-Koreanen krijgen nog maar 300 gram voedsel per dag. Het land zegt dat er een voedseltekort is vanwege een tegenvallende oogst en VN-sancties en vraagt internationale organisaties om hulp. Dat staat allemaal in een memo van Noord-Korea aan de Verenigde Naties, die is ingezien door persbureau Reuters. De halvering van de voedselrantsoenen komt aan de vooravond van een nieuwe topontmoeting tussen Kim Jong-un en Trump volgende week in Vietnam. Het KNMI heeft een fout gemaakt met het afstellen van apparatuur die gebruikt wordt bij het meten van Groningse aardbevingen. De fout werd vorig jaar ontdekt en inmiddels zijn de meters opnieuw afgesteld. Minister Wiebes laat de consequenties nu onderzoeken, want op basis van die metingen wordt gekeken of getroffen huiseigenaren recht hebben op een schadevergoeding. In de Tweede Kamer is met verbazing gereageerd op de meetfout. De onbemande Israëlische sonde Bereshit is onderweg naar de maan. Even voor 3 uur Nederlandse tijd werd een raket met de sonde zonder problemen gelanceerd vanaf Cape Canaveral in Florida. De reis duurt 2 maanden. Op 11 april moet de sonde, die zo groot is als een vaatwasser, op de maan landen. Als alles volgens plan gaat, wordt Israël het 4e land dat op de maan landt. Het weer. De ochtend begint mistig met minima rond de 5 graden. Vanochtend verdwijnt de mist langzaam, maar blijft het bewolkt. Af en toe laat de zon zich zien. Het wordt 11 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. De extra vroege ochtendshow met Wouter Bouwman. Een hele goede morgen. Je luistert nog steeds naar Gaan, de extra vroege ochtendshow van NPO Radio 1. Zometeen reizen we de wereld over via de radio. We gaan nieuwsreizen en we worden op de hoogte gehouden van het nieuws in Amerika, Dominica en Polen. En het fijne van reizen rondom de wereld via de radio is dat je nooit vertraging hebt, nooit pech. Wat Joop bijvoorbeeld wel had. Joop, je was midden in het verhaal, toen kwam het nieuws ons ruw verstoren. Ja. Maar je was onderweg vanuit Spanje, tussenstop Barcelona, het sneeuwde, daar waren we. Nou, dat wist ik natuurlijk niet, maar het bleek, het sneeuwde ook helemaal niet waar ik reed. En waar we de weg als moesten, sneeuwde het ook niet. Maar ik mocht wel die 75 op, tegen een kopje koffie gedronken, omdat de tonton die zei van nou, ik heb een korte route gevonden. En ik snap nog steeds niet waarom ik daarop gereageerd heb. Dus ik zei van ja, doe dat dan maar. Dus ik had koffie gedronken en nou, ik reed nog geen 5 minuten en toen werd ik van die 75 afgestuurd door de tomtom. Ik kom toen op het tweebaans weg en daar lag allemaal sneeuw en het was wel redelijk begaanbaar en het dooide denk ik ook wel een beetje. Maar ik had onderweg steeds zitten bedenken van jeetje, ik moet wel eens een keertje benzine krijgen, maar dat viel ook niet echt mee op die snelweg. En ik kreeg dan toen direct langs een onbemande benzinestation en ik denk nou, ik gooi me gelijk naar een benzinetank vol. Dus ik reed met de volle tank weg. En op een gegeven moment zei mijn tomtom, hier rechts, hier links, hier rechts. En ik kwam steeds hoger in de berg en steeds meer sneeuw. En het begon steeds meer te sneeuwen. En ik dacht, jezus, daar kom ik in terecht. Ik glibberde naar beneden en dan weer naar boven met haarspeldbochten. En ik kwam steeds hoger. En ik had geluk dat ik ik heb een surf met 4-wielaandrijving. Dus op een gegeven moment kon ik alleen nog maar langzaam rijden. Sneeuw links, sneeuw rechts naast me. En ik denk, mijn hemel, waar kom ik terecht? Maar goed, met een paar keer vastgezeten, dat ik gewoon van de weg afgleed. En dan weer een stukje terug en dan weer verder. Nou, je kunt geen kant op, alleen maar vooruit. Omdat je tomtom zegt van hier links en daar rechts. En op een gegeven moment, jongen, ik zat in een stukje afdaling en was op sneeuw. En ik zag geen hand voor ogen meer. En ik dacht alleen maar aan, joh, gas geven. En het blijft me rijden, blijf me rijden. Want als je vast komt te zitten, dan kun je helemaal geen kant meer op. En op een gegeven moment, ik gaf een beetje gas. Ik weet niet zo hard hoor. Ik gaf een beetje gas. En toen kwam de achterkant voorbij de voorkant. En toen stond ik dwars op de weg, tussen twee sneeuwwallen in. Ik kon niet meer voor en achteruit. En ik, wat nu? En ik denk, shit, man, wat heeft mezelf van mijn hals gehaald? Nou, ik was echt in en ik wist niet waar ik zat. Dus ik heb nog geprobeerd mezelf uit te graven. Nou, ik had het koud, jongen, bevroren handen bijna. Dus ik me weer die auto in en denk, ja, wat nu? Toen dacht ik opeens van, nou, ik bel maar 1-1. Nee, ik bel degene waar ik naartoe ga, bel ik op. En in Frankrijk, want dat is een Nederlandse. En ik zeg tegen, ik weet niet waar ik zit, maar ik zit vast. Ja, ze zegt, hoe moet ik je dan helpen? Ja. Dus ja, dat weet ik ook niet. En opeens dacht ik opeens van, oh, TomTom heeft een helpfunctie. Dus ik keek naar help. En toen kon ik kijken waar ik zat. Dus TomTom die gaf me precies aan waar ik kon zitten. Nou, ze zei, ik bel 112 wel. En nou, ze belde 112, ze belde weer terug. En toen zei ze, ja, ik heb het bij hem voorgelegd. Dan moet je de AWB niet bellen van de alarmcentrale. Ik denk, oh, dat is misschien ook wel een goed idee. En, maar ik denk, ik heb ook Kia-hulp, wegenwachthulp. Dus ik heb naar Kia gebeld. Ik zeg, nou, zo en zo. Nou, dat is ontzettend aardig. En die jongen die bleef er tegen me praten en die zegt, ja, we weten ook niet zo goed. En ondertussen gaan we eens kijken wat ze voor je kunnen doen. Nou, toen dacht ik van, jezus, als we niet kunnen vinden hier in die negerij waar ik zit, dan nou, heb ik een mooi leven gehad. Dan stopt het wel een keer. Je was al afscheid aan nemen, Joop. Ja, je denkt van, ja. Nou, als je in de sneeuw doodgaat, ze zeggen altijd dat het een mooie dood is. En nou, ze denken, als we niet kunnen vinden, ik wist ook niet wat ik moest doen. En op een gegeven moment kwam er een grote trekker met een sneeuwschuiver kwam eraan. Ik denk, hé, hey, ze komen me helpen. Maar echt, joh, nog geen anderhalve meter voor mijn auto stopt hij met die grote sneeuwschuiver. En het was echt een immens ding. En hij reed weer terug. En ik denk, wat nu? Waarom rijdt hij terug? En na een half uurtje zag ik opeens weer die sneeuwschuiver voorbij komen. Toen ging hij naar links en toen naar rechts. En na een kwartiertje kwam hij achteruit terug. Waar die man Frans praten en doen en weet ik veel. En ik snapte er allemaal geen reet van. Ik zei, ja, ik wil eruit. Een beetje steenkool Engels, en je kent dat wel. Nou, op een gegeven moment dacht hij ook maar wat van, ja, wat moeten we nou? Nou, toen haalde hij grote ketting, die gooide die om mijn vooras, en toen trok hij me eruit. En wat bleek nou? Hij heeft de hele weg van mij naar een begaanbare weg sneeuw vrijgemaakt. En daardoor was hij elke keer weggegaan en teruggekomen. Dat had hij ook wel even mogen zeggen dan, Joop? Ik weet ook nog steeds niet, ik weet nog steeds niet of die jongen nou toevallig kwam omdat hij die weg vrij moest maken. Of dat dit nou op een opdracht van 112 was, van de brandweer. Ja. Of dat ze hulp hadden gestuurd. Ik weet het nog steeds niet. Ik denk nog steeds dat ik heb vast goede engeltjes gehad. Maar ja, toen moest ik weer daar weg. En nou, TomTom die zei weer. En toen dacht ik, kwam ik op een redelijk begaanbare weg. En toen kwam ik weer in de sneeuw terecht. En toen dacht ik, ja, maar dat wil ik helemaal niet. En op dat moment zag ik de 75 onder me vandaan. Ik zag allemaal auto's op die 75 rijden. Ik denk van, nou, ik zet die TomTom uit. Ik zet weer aan. Ik geef in waar ik heen wil. Via de tolweg. Nou, na een kwartiertje of 20 minuten kwam ik op die A75 terecht. Nou, terug richting Spanje, jongen. Er stond een file op die 75. En die 75 was echt goed bereikbaar. Nou, die man met zijn remvloeistof had een tip. Ik weet niet eens of hij gelijk heeft. Maar de tip is van, als je echt op een snelweg zit, ga er nooit meer vanaf. Gaat er nooit vanaf. Okay. Gaat er echt nooit vanaf. Want die houden ze snel vrij. Ja. Maar die secundaire wegen niet meer. Nee. Joop, dankjewel voor je tip. Graag gedaan. Goeie tip. Ga nooit van de snelweg af. Dat is de tip van Joop. Die uren vast zat in Spanje. Dankjewel, Joop. Ja, vandaag reizen we weer de wereld rond met Nederlanders in het buitenland om te praten over het voorpagina nieuws in hun thuisland, hun nieuwe thuisland. We beginnen vandaag met het nieuws uit Amerika. Lotte de Koning woont namelijk daar in Pittsburgh. Even kijken. Lotte, goedenavond. Ja, goedemorgen jullie. Goedemorgen. Ja, het was een heftig verhaal net over sneeuw en ijs. Hoe is het weer daar in Pittsburgh? Een beetje vergelijkbaar met wat de meneer zei. Je kunt beter niet van de snelweg af en toe. Het verschilt heel erg. Van de week enorm. Het ochtends echt door een halve meter sneeuw of zo. Ja. En dan 's middags begon het te regenen. En toen ik terug naar huis ging van mijn werk, was er niks meer aan de hand. Het is per dag verschillend. Het is per dag verschillend. Nou goed, net als de Amerikaanse politiek trouwens. Die is ook per dag verschillend. En dat komt vooral door Trump uiteraard. Die is bezig met een muur door te duwen. Hoe zit dat precies? Ja, het is, hij heeft zelfs de noodtoestand uitgeroepen. Nou hadden jullie dat waarschijnlijk op het Nederlandse nieuws ook wel gehoord. Maar hij vindt dus dat het een noodtoestand is. Zo ernstig moet hij nu daar komen. Wat is zijn reden dan om te zeggen er is een noodtoestand? Ja, nou, dan hoeft hij dus niet, hoeft hij niet in overeenstemming te komen. En dan kan hij gewoon geld vrijmaken om die noodtoestand te verbeteren. Ja. Dus dan hoeft hij, niet, hoeft hij daar geen van de Democraten geen toestemming voor te hebben. Uh-oh. Ja, en dan is het ook nog zo dat de staat Californië die heeft een rechtszaak aangespannen tegen dit besluit. Ja, en uiteindelijk, ik geloof dat 16 staten in totaal hebben zich daarbij aangestoten. Oké. Okay. Voornamelijk de democratische staten natuurlijk. Die zijn het er niet mee eens. En ik heb bijvoorbeeld onderzoek gedaan en dat kan dus, dat hele rechtszakengedoe, dat kan dus wel jaren duren, in ieder geval tot de volgende verkiezingen. Mm-hmm. Dus ze proberen ze dat dan tegen te houden, denk ik. Ja, ja, dus die staten die zijn er tegen. 16 staten hebben zich erbij aangesloten. Hoe wordt hier verder op gereageerd in Amerika? Er zijn echt mensen ook serieus voor die muur. Dat wij niet met ons volle stand waarschijnlijk bij kunnen. Maar over het algemeen vinden ze het natuurlijk ook echt een lachertje en hilarisch van hoe... Hoe erg kan het zijn, moet je hier echt een noodtoestand voor uitroepen. Wordt er ook in jouw omgeving zo over gepraat? Ja, meestal praten ze niet zo erg over politiek, maar het werken zo. Maar dit is toch wel, dit is te erg. Komt er niet omheen. Je moest het erover hebben. En eind januari was er in grote delen van Amerika extreme kou. Het kon min 20 worden. Maar er was nog een ander effect door die kou, hè? Ja, dus die kou op zich, dat hebben de meeste mensen wel doorstaan inmiddels. Ja. Maar we kunnen daardoor minder insecten verwachten in het voorjaar. Want diegenen die zich niet warm genoeg hadden verstopt, die zijn doodgevroren. Wat is daar erg aan? Sommige mensen zijn er heel blij mee. Alhoewel ik ook las dat de kakkerlakken en de bedwansen, de bedbugs, nog daar niet onder hebben geleden. Maar het verstoort natuurlijk het ecosysteem. Ja. Want andere dieren die eten dan weer die insecten. En als die er niet zijn, dan moeten die vogels dan weer leven. Enzovoorts. Ja. Oké, Lotte, dankjewel. Zijn er nog wilde plannen op het programma in Pittsburgh, Amerika? Nog één dagje werken en dan is het weer lekker weekend. Dus dan lekker sporten, lekker uit eten, dat soort dingen. Je hebt groot gelijk. Oké, dankjewel. Succes daar met het wisselende weer en tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Van Amerika gaan we naar het zonnige eiland Dominica. Eiland in de Caribische Zee. Daar zit Marieke van Asten. Marieke, goeienacht. Goedemorgen bij jou. Je bent luid en duidelijk te horen. Op Dominica onderneemt de huidige president een bijzondere actie omtrent zijn kieslijst. Leg eens uit. Minister-president. We hebben twee. We hebben een soort staatshoofd, dat is president. Maar de minister-president heeft... dat hoorde ik toevallig vanavond... opeens een heleboel vrouwelijke kandidaten naar voren geschoven. Omdat heel veel mensen toch wel vonden dat het erg ongelijk verdeeld is in het kabinet. En dit jaar is een verkiezingsjaar en hij wil graag herkozen worden. Dus doet hij zijn uiterste best om het er zo mooi mogelijk uit te laten zien, denk ik. Slim toch? Zeker, absoluut. Werkt het ook, denk je? Dat is altijd lastig in te schatten natuurlijk. Het ligt ook een beetje hoe die kandidaten campagne voeren, denk ik. Dat is nu echt in volle vaart losgebarsten. Maar het zou zomaar kunnen van wel. Ja. Er is een tweepartijenstelsel, hè, op Dominica. Hoe werkt dat? Ik bedoel, zorgen dit soort acties ervoor dat ze tegenstanders nog meer tegen hem zijn? Of... Zie je het wel? Die waren al heel erg tegen hem, omdat hij al 15 jaar aan de macht is. Dus die vinden echt, na 15 jaar moet hij echt het veld ruimen, want dan wordt het tijd voor verandering. Ik denk dat zij nu misschien ook wel als tegenactie wat meer vrouwelijke kandidaten op de kieslijsten gaan zetten. Maar eigenlijk is het meer mensen zwart maken dan dat, wat ik ervan zie. Dan dat er echt duidelijk een programma is van wat zij dan beter willen doen als de huidige regering. Mm-hmm. Die verkiezingen, dat duurt nog wel een paar maanden, toch? Nou, het is nog helemaal niet bekend wanneer die zijn. Dat hoeft pas een maand van tevoren te worden aangekondigd. Maar de vijfjaartermijn eindigt eind dit jaar. Dus ergens dit jaar zullen er verkiezingen worden uitgeschreven. En dan een maand later gaat iedereen stemmen. Maar het is wel gek dat het nu al zo leeft dan. Ja, nou ja, ik denk dat de beste man vooral probeert goede sier te maken met prachtige plannen die hij nu allemaal tentoonspreidt. En wat er allemaal gedaan is in de wederopbouw na de orkaan van 2017. Dus hij wil zoveel mogelijk in de picture zijn nu dat mensen denken, oh ja, hij heeft toch wel goede dingen gedaan. Misschien moet ik toch maar eens op hem gaan stemmen. Ja. Zoiets. Maar blijkbaar werkt het al 15 jaar. Ja, absoluut. Ja. Ja, ja. Naast politiek is het eiland ook flink bezig met carnaval, uiteraard. Hoe wordt daar naartoe geleefd? Ja, ontzettend. Dit is het eerste jaar. Vorig jaar was er wel carnaval, maar heel sober. Omdat eigenlijk de meeste mensen bezig waren met hun huis weer een beetje op te bouwen. En ook gewoon geen geld hadden om carnaval te vieren. Maar dit jaar wordt er echt uitgepakt. Ja, dat kwam nog even door inderdaad die grote orkaan. Hè, was dat was er eigenlijk weinig over van het eiland. En dit jaar gaan ze dus twee keer zo hard uitpakken. Ja, volgens mij wel. Ja, het is echt. Ze hebben allerlei verkiezingen met calypso muziek. Dat zijn muzikanten of zangers die politiek getinte liedjes zingen. En al twee maanden geleden is daar een soort competitie begonnen en uiteindelijk wint daar dan iemand en die gaat op elk feestje, geloof ik, zijn liedje zingen. Mm-hmm. Ik ben er niet zo in thuis, maar echt de grote parades. De opening van het carnaval is in elk dorp al geweest en ja, het wordt echt groot aangepakt dit jaar. Ja. Ja, dus jij gaat er ook helemaal voor dit jaar? Ik ga wel kijken, maar ik stort me niet in het feestgedruis. Dat begint hier 's ochtends om 4:00, dat vind ik echt te vroeg. Nou ja, het is hier nu ook 5:00, Marieke. Dat is heerlijk, man. Heb je wat aan je dag? Ja, klopt, maar ik moet nog een paar uur slapen voordat ik morgen om 6:00 weer opsta. Dat is waar, dat is waar. Nou, in ieder geval veel plezier en hopelijk kun je een beetje meedansen. Is goed. Okay. Dankjewel. Dankjewel en tot de volgende keer. Oké. Is goed. Groetjes. Groetjes. Joop, goedemorgen. Goedemorgen. Ik zie hier staan Joop, maar ik bedoel uiteraard Jaap. Jaap. Ja, ja. Sorry Jaap. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Ook voor Jaap een goedemorgen. We gaan het over een heel ander gebied hebben, namelijk over Polen. Er zijn wat spanningen tussen Israël en Polen, Jaap. Wat is er gebeurd? Ja. En niet zomaar spanningen. Vorige week was er een Midden-Oosten-conferentie hier dat Polen op het laatste moment georganiseerd heeft onder druk van de Verenigde Staten. En dat de conferentie, het moest eigenlijk de promotie zijn van vrede in het Midden-Oosten. Maar uiteindelijk, omdat Iran heeft afgezegd, werd het gelabeld als een anti-Iran-conferentie. Maar Netanyahu heeft eigenlijk weten de hele conferentie te misbruiken om te gaan stoken met Polen. Omdat er is wat antisemitisme hier op televisie. En er is vorig jaar een controversiële wet doorgevoerd waarin je eigenlijk strafrechtelijk vervolgd kan worden als je zou de Poolse natie in verband zou brengen met wat is gebeurd tijdens de Holocaust. En dit eigenlijk heeft voor heel veel irritatie gezorgd bij Israël. En toen Netanyahu heeft gezegd dat Polen hebben samengewerkt met de nazi's om de Holocaust waar te maken. Ja. En niet alleen dat, maar zijn minister van Buitenlandse Zaken, Israël Katz, die heeft gezegd dat Polen een genetische aanleg hebben voor antisemitisme. Dus dit heeft natuurlijk voor heel veel ophef gezorgd. Nou, jeetje. Wat een heftige bericht allemaal, Jaap. Ten eerste, verbaast het je dat Israël not amused is als ze dat soort verhalen horen over Polen en dat je niet over de Holocaust mag beginnen op tv? Ja, aan de ene kant niet en aan de andere kant een beetje wel. Het is natuurlijk zo dat Israël, die is eigenlijk net zoals Polen, dat die reageren heel fel op alles wat zelfs beledigend achten. Ja. Maar aan de andere kant, weet je, niemand wil natuurlijk met die hele gevoelige geschiedenis die hier is, dit soort dingen erger gaan maken. En dat is eigenlijk wel wat is gebeurd. Want Israël beschouwt Polen en Hongarije en Slowakije en een aantal Europese landen hier als hun beste vrienden in Europa. En eigenlijk heeft dit hele gedoe ervoor gezorgd dat dat ze eigenlijk uit elkaar gedreven worden. En het heeft Polen een hele nare situatie gebracht. Want het grappige is, ja, het is eigenlijk allemaal een beetje klungelig allemaal. Want Polen wilde eigenlijk een wit voetje halen bij de VS. En door dit conferentie te organiseren die niemand wilde organiseren. Want het werd gezien als een grap en een beetje onnodig. Als een anti-Iran, zeg maar, conferentie. Mm-hmm. En tegelijkertijd heeft Polen de dag voor de conferentie hebben zij een groot contract getekend om wapens te kopen van de Amerikanen. Zij hadden gehoopt dat dit natuurlijk Polen een goed daglicht zal brengen. Te laten zien dat zij goede vrienden zijn met Israël, ondanks alles wat gebeurd is. Plus dat zij een rol kunnen spelen op het internationaal toneel met vrede brengen in het Midden-Oosten. En eigenlijk is alles mislukt, want de spagaat tussen Israël en Polen is nu groter. En eigenlijk de hele conferentie werd een beetje gezien als een grap, want het werd gezien als puur intimidatie van Iran. Ja, het helpt natuurlijk ook niet. Ja. De band met Amerika wordt natuurlijk ook niet beter als je ruzie gaat maken met Israël. Nee, dat ook niet. Omdat natuurlijk de VS nummer 1 bondgenoot is met Israël. Ja. Dus ja, dat zet ook weer spanning. Plus het feit is dat Polen had eigenlijk gehoopt met het kopen van wapens en dan met dit conferentie hier hebben, dat de Amerikanen zouden toezeggen om eindelijk een permanente legerbasis hier te vestigen. Ja. En dat is ook niet gebeurd. Nee. Ja, en daarbij is het zo dat, waarom ligt het ook zo gevoelig met Netanyahu? Omdat al een aantal jaren, vooral sinds het doorvoeren van die wet, men bang is voor toenemend antisemitisme in Polen. Omdat dit een beetje in verband is met het toenemend nationalisme dat je hebt sinds de conservatieve regering aan de macht is in 2015. Mm-hmm. En mensen zijn bang dat dit nationalisme zich gaat uiten op een manier dat antisemitisme bevordert. Ja. Jij woont in Polen, Jaap. Is het ook echt, ja. Wordt het antisemitischer? Nou, uit mijn eigen ervaring denk ik niet. Maar er zijn wel, sinds de conservatieve regering aan de macht is, en die zeg maar het nationalisme promoot, en eigenlijk heel erg veel minder streng is met de rechtse groeperingen die marsen organiseren en zich proberen te uiten op nationalistische manieren, is wel zeg maar op een institutioneel niveau, zou je wel kunnen zeggen dat er wat antisemitisme speelt. Dus ik denk niet onder de mensen zelf, maar het risico is er. Want er is bijvoorbeeld op de Poolse televisie een tijdje geleden, omdat er is heel veel gedoe hier, vooral in Warschau, waarin Polen zijn bang dat er heel veel gronden, gebouwen geclaimd gaan worden door die voormalig eigendom waren van Joden. En omdat ze hier bang voor zijn, is de regering een beetje een soort, je zou kunnen zeggen, antisemitisme gaan propageren op televisie zelfs. Er is een filmpje geweest met poppetjes die zeg maar op een lopende band laten zien dat zij allemaal kleine fabriekjes in de handen nemen om te laten zien. En dat moesten ze eigenlijk tonen. En dat werd natuurlijk niet in zoveel woorden gezegd. Maar omdat die poppetjes grote neuzen hadden, zeg maar een beetje het klassieke beeld van de Jood, zoals dat in de Tweede Wereldoorlog werd laten zien. Dat werd gewoon op nationale televisie tijdens primetime laten zien. En het was natuurlijk een schandaal. En niet alleen dat, zeg maar. Alles dat zeg maar, als er iets wordt gezegd over antisemitisme, dan wordt dat in de kiem gesmoord door de regering. Want bijvoorbeeld hebben we hier een heel succesvol museum. Dat is het Museum van de Geschiedenis van de Poolse Joden. Ja. En de directeur daar, de minister van Cultuur, die heeft gezegd dat deze directeur krijgt zijn contract verlengd, dit jaar niet verlengd. En mensen speculeren dat het te maken heeft met het feit dat deze directeur heeft onder andere het antisemitisme op nationale televisie aangekaart in zijn museum. Dus je ziet wel dat het niet het klassiek antisemitisme is wat je zou denken, dat mensen op straat Joden aanvallen. Want dat is eigenlijk nog niet echt het geval. Maar op institutioneel niveau en vanuit de regering zie je wel dat dat er een spanning zeg maar naar toenemen is die je zou kunnen karakteriseren als anti-Joods. Wat een rare ontwikkelingen, Jaap. Is Polen nog wel een leuk land om te wonen? Het is een verschrikkelijk leuk land om te wonen. Maar het is compleet anders dan in Nederland. Je hebt hier bijvoorbeeld dus ieder jaar op onafhankelijkheid, toch op 11 november, die grote mars. Ja, en er zijn ook nationalisten die marcheren. En dat zou in Nederland zeg maar echt totaal not done zijn, gewoon een schok zijn. En hier zeggen veel mensen, ja nee, maar dat zijn gewoon mensen die trots zijn op ons land. Dus als buitenlander zie je dat als niet onschuldig, maar er zijn veel Polen die zien dat als not a big deal. Dus het is wel een hele andere cultuur, ondanks dat het maar het is 1500 kilometer verderop, maar het kan echt totaal anders zijn. Ja. En ondanks dat het echt wel een verschrikkelijk leuk land is om te wonen, zijn er wel zaken die heel serieus zijn, die waar misschien de regering niet doet wat ze moet doen. Omdat de regering hier, die hebben naar Polen een beetje in het algemeen lange tenen. En als zij voelen zeg maar dat zij in een eer aangetast zijn, dan gaan ze ook direct in de aanval. Dat is een beetje cultuur hier. En helaas heeft dat soms ook antisemitische toon kan dat krijgen. Omdat, zoals ik eerder zei, er is bijvoorbeeld heel veel gedoe hier. Omdat, je moet je voorstellen, tijdens het communisme zijn heel veel administraties kwijtgeraakt. Dus niemand weet of het lab komt hier in het centrum van de stad. Of dat nou echt iemand, een Jood van wie dat was, zeg maar, daar een claim kan op krijgen. Of dat een Pool zegt van, nee maar hallo, dit is mijn land nu. Daar kan je niks mee doen. Dus het gaat om heel veel geld. Helaas gaat dat soms echt hard tegen hard. Ja. Nou Jaap, in ieder geval dank voor toch een beetje de achtergrond die je biedt. Zodat we het beeld, en te kennen inderdaad de beelden van marcherende Polen door de straat. En dan schrik je toch een beetje. Maar het is fijn om nu wat achtergrondinformatie daarover te hebben. Dan kan ik het een beetje in een beeld zien. Ja, het is wel even wennen. Ik praat ook met een collega uit Nederland en die zei, oh my god, dit moet ik je gezien, joh. Dit is echt, wat is dat, joh? Terwijl wij zijn er een beetje aan gewend, omdat er eigenlijk met tot nu toe, althans met die nationalisten, niks gebeurt. En zijn vaak een beetje jonge jongens. Hetzelfde als wat je zeg maar in Nederland hooligans zou hebben, dat zien ze hier dan een beetje als onschuldige hooligans die een beetje een energie kwijt moeten. Maar voor ons heeft dat natuurlijk dat totaal mat dan harde retoriek. Dus. Ja. Nou goed, Jaap, blijf ons op de hoogte houden daarvan. Interessante ontwikkelingen. Dankjewel en heel graag tot snel. Ja, dankjewel. Fijne ochtend nog. Dankjewel. Every time the weekend comes, I know that it won't be long, till you're gonna call my phone, you'll be like, babe, come over, I know how this goes, talk about you need closure, too many missed calls, too many texts, damn, I wish I missed my ex. Been waiting for this call, baby. I don't wanna do this all today. Don't you know you're so predictable? I can tell you everything you're gonna say, like hey or hi, how you been lately? Fine. I've been missing you, baby. Fine. I don't know if I can take this again. Every time the weekend comes, yeah, I know that it won't be long, yeah. So you're gonna call my phone, yeah. Trouble. So why you trying to test me on my holiday? Boy, you must be living in a bubble. Oh, go with the wind, fly, fly away. No, hey, oh, hi. How you been lately? Fine. I've been missing you, baby. Fine. I don't know if I can take this again. No. Every time the weekend comes, yeah, I know that it won't be long, yeah. So you're gonna call my phone, yeah. my phone all night. This ain't love, you're troubling me. You're wishing you were still mine. I'm the only one you wanted, but I can't follow where your heart is. Cool it till the morning. Ja, dat is inderdaad de titel I Wish I Missed My Ex van Mahalia uit Engeland. In Hilversum werd de ijssalonhoudster Gilly Emmanuels maandenlang gepest en lastiggevallen door een groep jongens. Toen zij werd bekogeld met een mandarijn, was de maat vol en sloeg ze terug met een dweilstok. Ze werd hiervoor voor de rechter gesleept omdat ze het heft in eigen handen nam toen ze met een dweilstok achter de jongens aanging. Maar moet dat eigenlijk kunnen? Ja, moet je voor eigen rechten kunnen spelen of niet? Wat vind jij? Laat het weten via 0800-1121... of stuur even een berichtje naar de Radio 1-app. En ondertussen hou ik je even op de hoogte van het allerlaatste nieuws. Het minimumloon bestaat morgen 50 jaar. Het CBS kwam vandaag met cijfers naar buiten dat meer dan 1 op de 20 werknemers in Nederland het minimumloon verdient. In de verhuur, zakelijke diensten en horeca zijn er veel banen op het minimumloon. En in Botswana hebben ze veel overlast van olifanten. Het is zelfs zo erg geworden dat er wordt overwogen of het jachtverbod kan worden opgeheven. Dus er mag dan weer wel gejaagd worden. Ja, er leven ongeveer 130.000 olifanten in Botswana. En dat is 1 olifant op 18 inwoners. De beesten worden vooral door boeren gezien als plaag, omdat ze schade veroorzaken voor de oogst. En in Groningen gaat VVD'er Dylan Jessilgeus, Segerius, dat is haar volledige naam, en GroenLinks Bas Eickhout met elkaar en het aanwezige publiek in debat over energie en klimaat. Het gaat erbij bijvoorbeeld over de import van Russisch gas, windmolens in de achtertuin en de kosten van energietransitie. Ga daar naartoe als je dat wil. Goed, praat mee straks over eigen rechten spelen. 0800-1121. Before I knew what it was, I saw the pills on your table for your unrequited love. Oh, I would be nothing without you holding me up. Now I'm strong enough for both of us. Shoulders, tell me what you see. 'Cause I am. under me, yeah. I'm gonna shake, throw the weight in the dirt under me, yeah. I'm gonna shake, throw the weight in the dirt, yeah. I'm gonna shake, throw the weight in the dirt, yeah. I'm gonna shake, throw the weight in the dirt, yeah. Heb jij wel eens voor eigen rechten willen spelen of gespeeld? De Hilversumse ondernemer Gilly Emanuels wel, want zij kreeg geen straf voor het mishandelen van een 20-jarige plaatsgenoot. Ze sloeg de jongen met een stok nadat hij haar een lange tijd terroriseerde. Tegen haar was een taakstraf van 120 uur geëist, waarvan 60 uur voorwaardelijk. En de rechter woog in de uitspraak mee dat ze dus langdurig is gepest. De rechtbank is van oordeel dat bewezen kan worden dat uw aangever met een dweilstok heeft geslagen. De rechtbank is van oordeel dat daar geen rechtvaardigingsgrond voor bestond en dat dit het strafbare feit mishandeling oplevert. De rechtbank is echter van mening dat u niet strafbaar bent. Een straf is dan ook niet aan de orde en u zult worden ontslagen van alle rechtsvervolging. Ja, zoals je hoort was Gilly heel erg blij met deze uitspraak. Het is het einde gekomen aan een lange nachtmerrie. En ik... Ja, ik ben heel gelukkig. Ook omdat dit... ik kan even de woorden niet vinden. Ik kan alleen maar aangeven dat ik blij ben dat ik gewoon verder kan met mijn leven. Maar ook echt verder. Want mijn leven is anderhalf jaar gewoon stilgestaan. Ja, deze zaak is een voorbeeld van iemand die voor eigen rechter speelt. Dat gebeurt vaker. Er komt ook wel eens nieuws naar voren dat vaders bijvoorbeeld pedofielen neerslaan. Dit gebeurde bijvoorbeeld een aantal jaar geleden nog in Amsterdam Zuidoost. En NH Nieuws die sprak met de bewuste vader. Mijn kinderen waren aan het buiten spelen, op 5 meter voor de deur. En op een gegeven moment hoorde ik mijn vriendin schreeuwen. Want mijn vriendin die stond gewoon in de keuken samen te kijken hoe ze aan het spelen waren. En dus ik op mijn sokken naar buiten rennen, want ik dacht dat een van mijn kinderen was gevallen. Toen werden er allemaal dingen geschreeuwd, inderdaad pedofiel en broek naar beneden. En dus toen ben ik erachteraan gerend en, zonder daar verder op in te gaan. Ik bedoel, ik mag hopen dat elke ouder zo zou handelen, zeg maar. Buren zeggen dat het een rustige straat is waar nooit iets gebeurt en hebben begrip voor de actie van hun buurman. Echt? Ja. En dan loop je toch best wel hele kleine kinderen. Ja, dat zijn vader hem dan te pakken krijgt, dat vindt u wel goed? Ja, tuurlijk. Ik bedoel, ergens, het mag toch niet rondlopen. En vooral bij die schooltjes en alles hier. Nou, dan zit je toch met een groot probleem, vind ik. Nee, dat is goed juist. Ja, het is natuurlijk triest dat het hier moet gebeuren. Het is jammer dat ik hem niet gezien had, want dan had hij... dan had hij niet meer gelopen, denk ik. Ik denk dat hij nog rustig geweest is met die kleine. De moeder van het 3-jarige meisje zou de schennispleger rond 7 uur gisteravond hebben betrapt. Vlak voor hun eigen huis. Nee, dat is juist het ergste van alles. Ja, wat ik zeg, 10 meter voor je deur. Wij hebben dan het geluk. Het is gewoon een gevaar voor kinderen. Ik bedoel, mijn dochter is 3. Ja. En zijn auto die stond te draaien. Zo van, je kan snel weg zijn, zeg maar. Ja, als je daarover denkt, word je een beetje misselijk. Maar dus de mensen mogen gewoon niet vrijlopen op straat. Hoe gaat het met je dochtertje nu? Ja, het gaat goed. Ik bedoel, er is gelukkig niks gebeurd. Ja, deze mensen vinden dus dat het moet kunnen voor eigen rechten spelen. Maar moeten we het niet gewoon laten oplossen door politie en rechters? De lokale omroep van Amstelveen ging met die vraag de straat op. Mogen mensen in Nederland voor eigen rechten spelen? Nee, dan is het eind wel zoek. Maar sommige gevallen, ja, als iemand jou met een ijzeren buis op je kop wil slaan... zou ik denk ik ook iets pakken en hem proberen zelf op zijn kop te slaan. Niet met de bedoeling om hem dood te maken, maar jezelf beschermen. Vindt u dat mensen in Nederland voor eigen rechten mogen spelen überhaupt? Nee, zeker niet. En zelfverdediging? Zelfverdediging wel, maar zelfverdediging hoeft geen niet iemand doodschieten te betekenen. Ik vind het eigenlijk niet. Het is... Waar eindigt zelfverdediging volgens u? Nou, vind ik moeilijk te zeggen. Heel moeilijk. Ja, ik denk echt heftige bedreigingen. Nou, laat het hopen over niet ernstig toetakelen en niet iemand doodmaken. Nou ja, ik snap het ook wel dat mensen het doen, maar ik zou eerst zeg maar gewoon de politie bellen en aangeven. En niet meteen mensen echt gaan neersteken, neerschieten en zo. Ja, de stelling is, niemand mag voor eigen rechten spelen. Het is altijd verboden. Ben je het daarmee eens of juist oneens? Laat het me weten via 0800-1121 of via de NPO Radio 1 app. En bijvoorbeeld Sjaak heeft dat gedaan. Sjaak, goedemorgen. Goedemorgen, Wouter. Goedemorgen. Eigen rechter, vertel. Nee, dat mag niet. Want als iedereen dat doet, dan wordt er zootje in dit land. Laten we eerlijk zijn. Mm-hmm. Echter, waar ik woon, daar lopen tientallen mensen rond die zo gefrustreerd zijn en zo boos zijn, dat ik hou mijn hart vast. Waar zijn die mensen boos over, Sjaak? Nou, ik woon in Noord-Groningen, aardbevingsgebied. Ja. En dat speelt al 15 jaar en dat gaat bla bla bla bla bla. Een hoop sodomieten heb je ervan en zo. Ja. En nou, aardschokken, hè, hebben we het over. Huizen die op scheuren staan. Ja, precies. Ja, nou, bij mij ook, hoor. Maar goed, dat speelt al 15 jaar zo. Dat heeft huwelijken gekost, dat heeft dooien gekost, stressziekten en zo. Hele toestand. En schets mij verbazing, wat hoor ik op het nieuws, dat de KNMI, die meet die aardbevingen, en dat hebben ze verkeerd gedaan. Dat betekent dat die huizen die al gecontroleerd zijn, die moeten opnieuw gecontroleerd worden. Dat betekent dat mensen die dus al 10, 12, 15 jaar in ellende zitten, weer helemaal vanaf nul moeten beginnen. Mm-hmm. En ik kan mij heel goed voorstellen dat dat heel erg frustreert. Ik wil eigen rechter, dan ben je gefrustreerd en dan ben je boos. Ja. Daar komt het eigenlijk een beetje op neer. Maar ik hou mijn hart nu wel een beetje vast hier in Noord-Groningen, hoor. Ik weet dat er gewoon een aantal mensen, bewoners hier, buren, dat die al aardig op scherp staan. En ik hoop dat er niks gebeurt, hoor, want ik keur het niet goed. Maar er worden ook plannen gesmeed, zeg je eigenlijk, Sjaak? Ja, dat kan ik wel zeggen, ja. Maar dan niet met geweld of zo. Maar wel met nou ja, overlast veroorzaken. Ja. Dat die ringweg rond de stad eens een keer op slot gaat of zo. Dat soort dingen dan weer wel. Dat is elke vorm van eigen rechten spelen natuurlijk. Hè? Zeker. Blokkeer Groningers krijgen we dan. Ja. Ja. Ja, want mensen zijn het zo zat. En zo, die zijn zo boos. En ik kreeg alweer een telefoontje vanochtend vroeg alweer. Het was de ene vloek over de andere vloek. En het begint er heilig zo de mythe weer opnieuw. En daar heb ik helemaal geen zin in. En bla bla bla. En als die vibrissie komt, dan sla ik hem voor zijn muil. Nou, dat moet je niet doen. Nee. Gewoon. Maar zo hoog zit de frustratie dus. Dus jij begon eigenlijk, Sjaak, met een pleidooi. En je zei, nou, laten we in ons land niet voor eigen rechten gaan spelen. Het wordt een behoorlijk zootje. Maar ja. Alles wat je daarna zegt is eigenlijk van misschien is het toch maar een oplossing. Want dan gebeurt er een keer wat. Nou, ik heb gezegd, ik keur het niet goed, maar ik begrijp het wel. Ja. Ik keur het niet goed. Nee. Dit zou dus een geval zijn dat je denkt, nou, ik begrijp wel dat er enige woede en frustratie zit. Zijn er meer van dat soort... Enige woede... Nou ja. En frustratie, heel veel hoor. Dat er 15 jaar aan opgekropte woede en heel veel frustratie zit. Ja. Zijn er andere zaken waarvan je zou kunnen zeggen van, nou ja, in zo'n geval zou ik dat misschien ook nog begrijpen? Nou ja, wat verhaal wat je net had over die man die een pedofiel in elkaar beut. Ja. Mag ook niet. Nee. Mag ook niet. Maar ja, dat zijn toch... Maar wel, vind ik nog wel begrijpelijke dingen. Ja. Ja. Maar met die juffrouw in Hilversum, ja, dat is een individueel geval. En ik heb het hier dus over tientallen mensen, hè, die zo zitten. Nou, er hoeft er maar één even helemaal te flippen en dan heb je ellende. Ja, Sjaak. Ja, het is heftig en het spreekt dan ook wel weer heel erg tegen dat dat nieuws bekend wordt dat die metingen verkeerd zijn gegaan. Dus ik snap dat als er al een hoop woede en frustratie zit, dat dit misschien de rest kan doen. Kijk, en als er nou uit zou komen dat die bevingen veel lichter waren geweest dan gemeten is, maar dan hadden ze dat al lang gezegd. Mm-hmm. Hè? Dan hadden we goed nieuws gehad, zeg maar. Ja. Ja. Maar ze zeggen daar verder niks over. Dus dan zijn ze gewoon zwaarder geweest. En nogmaals, dan moeten al die mensen die nu eigenlijk zeggen van hè, er gebeurt wat, weet je wel, dat je weer helemaal vanaf nul kunnen beginnen. Oké, Sjaak, dankjewel. Oké, graag gedaan. Houd de mensen rustig daar in Groningen. Ja. Ja, dat hoop ik. Doe je best, ik reken op je. Ik zie er ook weer twee nieuwe scheuren in de muur. Dus ja. Ja. Helemaal niet vrolijk ervan. Daar wil je niet vrolijk van. Lachen. Oké, dankjewel, Sjaak. Fijn dat je even belde in ieder geval om dit te vertellen. Oh, dankjewel. Ron, goedemorgen. Hey, goedemorgen. Ja, het zou eigenlijk niet moeten, maar we horen het ook gezongen. De politiek is ziek. Ja, en eigenlijk is het wel een beetje van, de rechterlijke macht laat ons eigenlijk geen andere keus. Als je op dit moment gaat kijken, als de mensen voor het gerecht staan. Ik pak een voorbeeld. In Tilburg afgelopen week staan 7 jongens die staan voor de rechter. Vanwege het verkrachten en het aanranden of seksueel misbruiken van een minder begaafde vrouw van 24. En die jongens die komen gewoon vrij zonder straf. En zondag dat er nog een filmpje van gemaakt is. En dan zegt die advocaat, ja, maar die geluiden kunt u ook anders interpreteren. Mm-hmm. En dan is het op een gegeven moment van echt heel waar, jongens. Het gaat helemaal de verkeerde kant op. Als je ziet alles wat gestudeerd heeft, alles wat academisch gevolgd heeft, richting bestuursrecht of die kwanselopleidingen, de studierichtingen, die jongens die hebben allemaal ontdekt met elkaar, hadden elkaar kijken in de politiek. Gisteren stond er een artikel. Was ik een artikel van een man van 70 die jankend wegging bij de apotheek omdat hij 150 euro voor zijn medicijnen niet kon betalen. Ja, de politiek speelt ook voor eigen rechten, want ze werken op eigen mensbejacht. En het geldt met de rechters, kijk hetzelfde. Ja. Precies hetzelfde. En Ron, waar zou je dan voor zijn? Je zegt het is niet de bedoeling, maar soms kan het. Wat zou jij terecht vinden als in eigen rechter spelen in... laten we het niet over die verkrachtingszaak hebben, maar over als je niet eens bent met de politiek. Wat zou je dan vinden van, dit zou wel kunnen? Sjaak had het net over een opstoppingje veroorzaken. Nou ja, goed, kijk, in grote lijnen begrijp ik de frustratie van de mensen in Groningen ook. Ja. Ja, het is gewoon, de politiek heeft gewoon, die veegt zijn gat af aan de stand van zaken, de huidige dag. Als je zo'n politici tegenkomt, ja, ik denk ook wel dat je frustraties even een kijk naar zou willen. Ja. Het is niet gepast, laten we dat voorop stellen, maar ze werken er zelf naartoe. Want ze hebben gewoon eventueel heel te maken, gewoon een beetje een lak aan de burger. En het is gewoon... Mag ik je danken voor je belletje? We horen dat je in de auto zit, dus ik hoor je wel, maar niet geweldig. Dus ik hou het hierbij, maar dank je wel voor het bellen. Is goed, prima. Hoi. Hi. Dennis, goedemorgen. Hey, goedemorgen. Ook in de auto? Ook in de auto. Ja. Ik hoor je goed. Vertel. Vertel. Ik vind dat je in sommige gevallen eigenlijk, laten we ervan uitgaan, als eerste, Nederland is een veel te lief en braaf land. We zijn een stelletje schapen hier in Nederland en we volgen eigenlijk alles, maar we nemen zelf eigenlijk bijna geen actie. Dan moet ik eerlijk zeggen, net als met die gele hesjes, we doen er helemaal geen flikker hier in Nederland. We staan er allemaal als een schaap, als de politiek iets beslist, dan hobbelen wij als een stel schapen er maar achteraan. Mm-hmm. Dus ik vind dat er... Wat dat betreft weinig actie in Nederland is. Is het niet ook gewoon best wel goed geregeld hier? Ja, aan de ene kant wel, aan de andere kant niet. Want als je hier iets wil regelen, is het altijd een 10-jarenplan. Je komt hier helemaal, loopt hier helemaal vast in de bureaucratie. Okay. Dat is echt, dat vind ik echt een heel groot probleem. Oké, René, ik ga met jou mee. Nederlanders komen te weinig in actie, zeg jij. Vertel. Sowieso. Ik heb ook wel een voorbeeld dat iemand... Ik noem geen namen of zulke soort dingen, maar eentje, zijn dochter die is door zijn beste vriend aangerand of betast of wat dan ook. Die man die heeft zitten denken van joh, zal ik naar de politie gaan of zal ik zelf wat doen? Die heeft uiteindelijk besloten toch naar de politie te gaan. En het is één grote drama geworden vanaf dat moment. Dat kind wordt meerdere malen door de mangel genomen in de rechtbank. Wordt continu geconfronteerd met wat er gebeurd is. Dat is, wordt wel zo ontzettend beschadigd door het... Door die mangel van rechtszaken en zulke soort dingen. Ja, dat duurt allemaal veel te lang. Uiteindelijk had die man er spijt van dat hij gewoon naar de politie was gegaan. En dat hij het niet gewoon zelf had opgelost. Dat was gewoon uiteindelijk beter geweest. En dat kan ik dan begrijpen, weet je. Ik bedoel, als je soms op de net zoals die jongen die laatst, hadden ze al een paar maanden geleden, die was mishandeld. Hij wist wie de daders waren en de politie deed niks. Mm. Helemaal niks. Is meerdere malen op tv geweest ook. Die jongen is echt zwaar mishandeld gewoon. En je weet wie de dader is. Je hebt bewijs ervoor dat je weet wie de dader is. En de politie grijpt gewoon niet in, want ze hebben het te druk. Want het is geen prioriteit. Nou, als dat de instelling is van de politie, en wat dus eigenlijk al nationaal bekend is, ja, vertrouwen krijg je niet in de politie op die manier van, ja, dat wordt wel even goed aangepakt. Dus ja, in dat geval, ja, omdat vertrouwen er niet is, denk ik toch dat mensen dan makkelijker voor eigen rechten gaan spelen. Ja, het heeft natuurlijk te maken met bewijslast en dat het allemaal goed bewezen moet worden voordat de politie iemand kan gaan bestraffen. En zoiets is met eigen rechten natuurlijk wat lastiger te bepalen. Ja. Kijk, als je iets zeker weet, het is 100% zeker. En je moet wachten op de politie tot die een keer ingrijpen. En als ze ingrijpen, nou, die man die krijgt misschien een straf. Misschien een paar maanden in de gevangenis of een jaartje of wat dan ook. Dat is geen straf, weet je. We zijn niet veel te lief van de straffen uitdelen aan pedofielen. Kijk, als jij je kan een boete krijgen voor een invalide parkeerplek staan. Wat is dat? €480 of zoiets. Dat is toch niet normaal wat voor boetes je wel niet voor het verkeer kan krijgen. Maar als ze dan inderdaad voor zulke dingen opgetreden moet worden, dan zijn ze eigenlijk hier in Nederland veel en veel te lief. Oké, Dennis, dankjewel. Jij bent vrachtwagenchauffeur. Wat is jouw hoogste boete die je ooit hebt gehad? Oh, mijn hoogste boete. Ik denk €350. Waardoor was dat? En dat was jaren geleden, dat is het inhalen over sergeantstrepen. Oh, bij het stoplicht. Ja. Met mijn eigen personenauto. Dat mag ook echt niet, hè? Nee, dat mag absoluut niet. Nee. Je rijdt op stoplicht af, dan staan er een paar stil. En hij springt op groen, jij komt er wat harder aan zetten. En ja, ik denk, weet je wat, ik haal het hele meukje gewoon in over de sergeantstreep. En prima. Maar ja. Nou ja, dan wordt er hard opgetreden, Dennis. Dat blijkt maar weer. Ja. Oké, dankjewel en fijne vrijdag. Dankjewel. Groetjes. Hoi, Richard. Hey, goedemorgen. Goedemorgen. Dat is wel typisch van die andere man van net. Maar dan kun je nagaan hoe makkelijk zelfvriendend het eigenlijk is. Ik heb ook niet even voor de rechtbank gestaan voor jou. Dat was ook voor de snelheidsbekeuring. Ik zeg, joh, ik had beter een diefstal kunnen plegen. Ik zeg alleen, het enige verschil is, dat is een misdrijf. Het komt ook voor een tikje voor €270. En ik zei net tegen je producer, ja, je moet eens nagedenken over het feit hoe het komt dat mensen gaan eigen rechten spelen. En dan ben ik ook met die vorige spreker, die straf, het gaat hier allemaal nergens over. Ik bedoel, als je eens een keer te hard rijdt, is het, oh, de pleur spreekt uit. Maar als er inderdaad is, ze hebben aan je zoontje gezeten, dan zeggen ze, ah ja, wrong time, wrong place, wrong, weet ik het allemaal. Ze moeten daar eens naar gaan kijken. Mm. En net als die ene dame in Hilversum, nou, die moet een staande ovatie krijgen. Weet je nog, een hele tijd geleden dat er zo'n dat was ook een vrouw die had een tasjesroof had ze doodgereden. Ja. Prima! Dat is wel heftig. Dat is echt voor eigen rechten spelen, Richard. Dat is wel heel heftig. Ja, maar die vrouw had het toch niet om gevraagd? Want dan krijgen we dat weer. Ja, maar ze werkt het niet. Als er bij mij iemand in huis komt, hij kan een trap tegen zijn flikken krijgen. En zo doe ik erop. Ik vraag het dan niet. Ik heb geen onbeperkte openingstijden. Richard, we krijgen ook een berichtje van René. Die zegt bijvoorbeeld, speel nooit voor eigen rechter. Hierdoor ben je zelf strafrechtelijk te vervolgen in plaats daarvan. Zoals in het geval van een mogelijke pedofiel in de speeltuin. Een paar beuken te geven, houd die gewoon aan. Eventueel met hulp van andere mensen in de buurt. En draag hem over aan de politie, doe aangifte. Dat heeft en het meeste effect. En je bent ook nog eens de held zonder te vechten. Wat vind je daar dan van, Richard? Ja, ik vind het allemaal weer van het nuanceren en het nuanceren en het nuanceren. Ik bedoel, van ja, je lacht er maar om, maar het zou je doen. Weet je wat het is? Ik ben 43, ik heb al eens vliegtuigen geslagen, ik doe voor de rest doe ik helemaal niks. Mm-hmm. Want dat soort mensen haalt het bloed om je naast vandaan. En ik ken zo'n meneer wel zeggen van, ja, doe het maar via de regeltjes. Die pedo, die doet het toch ook niet via de regeltjes? Die vraagt gewoon de kind, nou, ik ben geil, ik wil even wat doen met je. Dat is nou typisch Nederland, weet je wel. Dat, ook met het rechtssysteem in Nederland. Dan moet je eerst eigenlijk in een boekje opzoeken. Nou, ik heb net net als die verhaal Schieners, hè, die had ook bezwaar over die agenten. Die moet er eigenlijk kapot schamen. Dan moet je eerst in een boekje even opzoeken. Ja, wacht even, ik ga even... Oh, dat mag ik doen, dat mag ik doen. Nee, huppakee. Huppakee. Rammen, zeg jij, Richard. Oké, Richard, dankjewel. En dank dat je even gebeld hebt. Hey, punt. Oké. Ron, goedemorgen. Ja, met Ron Dingemans. Goedemorgen. Goedemorgen, Ron. Je hebt 1 minuut. Vertel. Nou, ik zou zeggen kort. Ik kan me voorstellen dat mensen wel eens voor eigen rechter spelen. Ik keur het af. Maar je hoort ook vaak als dingen uit de hand lopen. Ja, de politie wist ervan, maar ze hebben niks gedaan. Of ze komen niet. Als er iets vervelends gebeurt, dan hebben ze geen tijd en... Of stel net bijvoorbeeld met aangifte van iets, ja, daar beginnen we maar niet aan. En ja, als dat de overheid al zelf laat afweten, dan kan ik me dat wel voorstellen. Ook al keur ik het niet goed, maar ik vind dat het toch ook dat mensen ook beter serieus moeten genomen worden door de machthebbers of degene die daarvoor voor zijn. Ja. Ja, Ron, dat blijkt toch wel uit meerdere mensen die bellen, die zeggen ja, het mag niet, maar de politie laat het toch afweten. Dus sommige mensen voelen zich gedwongen. Ja, ik bedoel, daar doen we geen moeite voor of daar doen we niks mee. Hoe vaak hoor je iets bij kassen dat er dingen mis zijn, dat ze het niet eens op willen nemen. Nee. Ja, en dan kan ik me voorstellen dat mensen boos worden. En hun zijn degene die het toch moeten regelen. Dus dan ga je naar waar je moet zijn en dan gebeurt er gewoon niks. Ja, oké. Oké, Ron, mag ik jou danken? Bedankt, dag. Oké. Piet, goedemorgen. Goedemorgen. Ga je los? Je mag helemaal los. Ja? Zet hem op. Gaan verhaal nummer 18. Egypte. De president van Egypte, Sisi genaamd, kan tot 2034 aan de macht blijven. Mag hoge rechters benoemen via een grondwetswijziging, maar niemand is daarmee bezig. Mensen zijn alleen maar bezig met de economie. Met overleven. Er is hyperinflatie, het leven is extreem duur. Alleen al vandaag is niet verhongeren een hele kunst. Egypte groeit met 3 miljoen mensen per 9 maanden. Er worden wel massa-investeringen binnengehaald, laatst nog voor $87 miljard. Maar dat geld is alleen bedoeld voor innovatie van het Suezkanaal, een nieuwe hoofdstad, denk aan Dubai, en andere avenues, shopping walls, kortom, alleen bestemd voor de superrijken. De oude stad Cairo stort in, verpauperd, heeft 25 miljoen inwoners en is feitelijk al opgegeven. Het is er zo druk, het is net een mierenhoop. Sisi heeft een farao-complex. Alles moet nieuw, groter dan groot en mooier dan mooi zijn. En de rijken maken slechts een paar procent van de bevolking uit. De gewone man is murf geslagen. Jongeren tot 38 jaar hebben een hekel aan Sisi. Maar voor opstanden is het te laat. Want er is nu in Egypte een hypermodern, uiterst goed functionerend veiligheidsapparaat. En dus zwijgt de oppositie als een koningsgraf. Piet. Dankjewel, Piet. Met jouw verhaal over Egypte vandaag. Ja, oké. Ga je goed het weekend in? Ja, heel goed. Ja, want je bent nu elke keer de laatste woorden van gaan. En nu heb je ook even weekend, hè? Ja, zeker. Jij ook, hè? Oké. Dankjewel, Piet. En dank dat je ons wil verlichten elke dag. Oké, dankjewel. Dag. Dit was Gaan voor vandaag. We hadden het over het omroepenstelsel. Autopech of in ieder geval file leed op vakantie. Nieuws in Amerika, Dominica en Polen. En we eindigden met het spelen voor eigen rechter. Dank iedereen die belde. 0800-1121. Vanaf maandag gaan we gewoon verder. Dan zit Moerot op deze plek. En ik wens je een hele fijne vrijdag. Wij gaan luisteren naar het NOS Journaal. Tot zo.